engelleri aşıp geldik. Canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Zincirleri kırıp geldik, engelleri aşıp geldik. Canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Kalbimiz bir, hissederiz görürüz bir. Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Yüreğimiz dilimiz bir, hislerimiz kalbimiz bir. Hissederiz görürüz bir. Bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Hissederiz görürüz bir, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz.